newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Embrace me. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Where we go from there is a choice I leave to you. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Straight from the Netherlands, Armin van Buuren. Take the blue pill. Take the blue pill. Take the blue pill. Take the blue pill. Take the red pill. We'll be right back. Donderdagavond 22 mei 2003. Je luistert naar State of Trance, aflevering 98 met mij Armin van Buuren. Openen de show met een wel hele speciale uitvoering die waarschijnlijk nooit gaat uitkomen. Oplettende luisteraars die ook van films houden herkent de samples van The Matrix. De bewerking was van niemand minder dan Amsterdammer Junkie XL Tom Holkenburg. Een hele goede avond, een hele volle show voor je. Onder andere nieuwe Photon Project. Nieuwe productie van Steve Hellstrip samen met Jacob en Mendes. En de uitslag van de Future Favorite van vorige week. En zometeen de nieuwe single van BT, exclusief in de State of Trance. Maar eerst, Precious in a State of Trance. IDNT Radio, jouw donderdagavond digitale geluidsspectrum. Bijna heel Nederland op de kabel. Iedere donderdagavond tussen 8 en 10. De nieuwste tune selected op het gebied van trance en progressive. Het was zoals de tune of the week van vorige week. Een fantastische rework van Above and Beyond. Binnenkort uitkomen op Anjuna Beats. Epic heet het. Het is geschreven door Rush and Murray. Daarvoor Precious van het album 76. 16 juni is de datum, ligt in de winkel. Zometeen tussen 9 en 10, 1 uur lang non-stop in de mix. Zometeen gaan we ook nog veel meer informatie geven over de 100ste State of Trance. Dat zal over 2 weken zijn. Ik hoop dat het dan wat beter weer is, want hier in Nederland is het momenteel niet zo heel erg fraai. We gaan het namelijk op het strand doen in Bloemendaal. Aanstaande 5 juni. En we hebben al een aantal grote namen die hebben toegezegd te komen. En ik zal het nu even luid en duidelijk op de radio zeggen. Het is geheel gratis, dus iedereen mag komen. Ik zou het zelfs ontzettend leuk vinden als jij ook kan komen. Dus schrijf het op in je agenda. Bloomingdale in Bloemendaal. Het adres vind je op www.id-t.com. Over 2 weken. En dit is hem. De nieuwe single van BT in de Junkie XL remix. Tune of the week. ID&T Radio. Ik weet niet wie ze heeft aangestoken, maar de Filterheads zijn on fire. Filterheads presents Orange 3 in Your Eyes. Voor de fans van de Tiësto CD, die staat er ook, maar dan in de Blue Mix. Dit is de A1, de Red Mix. Er staan 3 mixen op het fantastische vinyltje. Komt binnenkort uit op Magic Music's, Tiësto's persoonlijke label. En daarvoor BT, ik heb me laten vertellen dat die single Somnambulist heet. Staat alleen niet op het CDR'tje. Ik weet wel dat het een remix is van Tom Holkenburg, a.k.a. Junkie XL. Wat mij betreft heeft hij weer een fantastisch werk afgeleverd. Ben je zo benieuwd naar welke platen we draaien? Ga dan morgen naar www.id-t.com. Dus www.id-t.com, daar zetten we iedere week de tracklisting op. Gelijk als je op de startpagina komt, zie je daar een topic, State of Trance playlist. Dus zoek je een bepaalde titel van een plaat. Dan kun je daar naartoe gaan morgenochtend. En dan vind je de antwoorden. 8:08 zijn toegekomen aan het bekendmaken van de Future Favorite. Het was heel erg spannend deze week. Maar eerst neem ik nog even de oude Future Favorites met je door. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. De eerste was een remix van DJ Precision. Neo en Farina's Bachata. Tweede plaat was de plaat van Ferry Korsens onder zijn naam System F, Spaceman. In de Matti Lamanen remix. En nummer 3, Quadraphonic, I Can Feel Your Love. Garrett Emery's GTR remix op Lost Language Recordings. You heard it first on ID&T. This is another ID&T Essential. Een oplettende luisteraar was er naar www.trans.nu gegaan en had daar de uitslag gezien. Het was de hele week heel erg spannend, heb ik me laten vertellen, de jongens van trans.nu. Maar de winnaar is geworden met 43% Neo en Farina Bracetta. Laten we vertellen dat het binnenkort gaat uitkomen op hun eigen Hot Dex Recordings uit Engeland. Zometeen na deze plaat weer 3 nieuwe platen waarop jij je stem kan uitbrengen. En volgende week zullen we de platen nog een keer draaien. Ga voor deze informatie en meer naar www.trans.nu. INT Radio en een dikke pluim voor DJ Precision uit Zoetermeer. Fantastische remix van de nieuwe single van Neo en Farina. Barchette, als ik dat de goede manier uitspreek. En gekozen door jullie, de luisteraars van de State of Trance. Op www.trance.nu. Iedere week laten we 3 platen horen. En de week daarna draaien we dan de winnaar, gekozen door de luisteraars. En ik heb helemaal niks met die stemming te maken. Dus je kunt ervan uitgaan dat het zo goed als eerlijk gaat, volgens mij. A state of trance. The 100th. Your Thursday night dance treatment. Live vanaf het strand in Bloemendaal. A state of trance XXL met diverse gasten. Armin van Buuren. A state of trance. Aflevering 100. 5 juni vanaf het strand in Bloemendaal. INT Radio. Het enige officiële dance station van Nederland. Waar je niet naar dit hoeft te luisteren. Om dit te horen. En dan gaan we weer 3 platen aan elkaar gemixt voor de nieuwe Future Favorite. Donderdag 22 mei 2003 in de State of Trance. Exclusief de nieuwe single van Steve Hellstrip in samenwerking met de jongens van Jacob en Mendez. Magnetica in de State of Trance. Thank you. productie van een jongen uit Noorwegen. Daar gaan we nog veel van horen hopelijk. NVO Touched by the Sun als tweede plaat waarop je kunt stemmen op www.trans.nu. En daarvoor Unknown Artist Magnetica, een productie van Steve Hellstrip samen met de heren van Jacob en Mendes, als ik het goed zeg. Laatst werd een van de mixen hier van de State of Trance uitgezonden op een Amerikaans radiostation. Ik wil je niet onthouden hoe dat werd aangekondigd. We now welcome Armin van Buuren from the Netherlands. Armin has his own label and has worked with Tiesto, Ferry Corsten and Ministry of Sound. Not bad company. His trance sound is full energy, the perfect balance between progressive techno, and trance. This is IDNT Radio. Ik weet niet, die Amerikanen hebben altijd zo'n aparte toontje. Ik kon dat jullie niet onthouden. De laatste plaat van het eerste uur van de State of Trance voor aflevering 98. Het is een productie van Photon Project. Dat zijn de jongens achter de producties van Tiesto. Die hebben ook een eigen project. Brainwave heet dit werkje. Dat gaat binnenkort uitkomen op Black Hole Recordings. Maar niet voordat ik jullie verteld heb over het feest van 5 juni nog eenmaal. Over 2 weken vieren wij de 100ste aflevering van de State of Trance. Op het strand van Bloemendaal. Free entrance. Oftewel vrij entrance, zullen we maar zeggen. En de gasten die in ieder geval aanwezig zullen zijn, zijn Ferry Corsten. Ik heb net ook gehoord Jono Beer. Dus dat wordt in ieder geval heel erg gezellig. En volgende week hoop ik een lijst te kunnen voorlezen met de namen van mensen die in ieder geval hebben toegezegd te komen. Het wordt in ieder geval heel gezellig en laten we bidden voor mooi weer. Dat wordt ook wel, helpt ook altijd wel mee. Zometeen na de boodschappen gaan we 1 uur lang non-stop in de mix. Maar hier eerst dus de Photon Project in de State of Trance. is weer prime tijd voor de trance. Heel veel goede platen op dit moment. Dit is ook zo'n plaat. Wat mij betreft Photon Project Brainwave. Black Hole Recordings komt dit binnenkort uit. De twee platen daarvoor, ik noem ze nog even op. Unknown Artists met Magnetica en NVO Touched by the Sun. Ik zou het heel leuk vinden als jij nu naar www.trance.nu gaat. Dat kan de hele week, dus ook morgen als je op je werk bent. En je even stemt op jouw favorieten van de drie platen die we net draaiden. Volgende week zullen we dan de winnaar van die drie platen draaien. En daarbij ook een beetje een indicatie wat jij nou precies een leuke transplaat vindt. Alle titels en alle tracks die we gedraaid hebben kun je vinden op www.id-t.com morgen. Het hele archief staat op www.arminvanburen.com. Zoek je de tracklist van een oude show. Zometeen na de boodschappen hou ik 1 uur lang mijn mond, maar de muziek gaat door. Hier bij ID&T Radio. Hou hem hier. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren.

Trance with Armin van Buuren. Non-stop in the mix. IDNT Radio, heb kunnen luisteren naar 1 uur non-stop in de mix met mij, Armin van Buuren. Laat de achtergrond, want er wordt er heel veel om gebeld en om geë-maild, is Questia Nexus Asia. En ben er wel trots op, is de State of Trance Records 001. Ik zal even de titels met je doornemen. We begonnen met Petter These Days op Deep Recordings. Nummer 2 was Tatshanin Arcadia op Intrinsic Recordings. Nummer 3 was Durden Rapture 2003. De nummer 4, Johan Cyber en JD versus Demos. Crime heet het nummer. Nummer 5, Eli en BC High, de Chap remix op Cyber Recordings. Nummer 6, Coast to Coast Searching Religion Recordings. Nummer 7, The Gift Love Angel, de Mike remix op ID&T Recordings. Nummer 8, Golden Scan Sunrise Ronski Speedmix, binnenkort uit op Euphonic Recordings. Nummer 9, Perpetual Motion, We're All Here, de Andy Manston's dub. Het laatste achtergrond was nummer 10, Questia Nexus Asia. I just want to thank all the people in the chat room. Put your hands up, www.arminvanburen.tk. Thank you very much for your support. Zometeen na de boodschappen zet je radio zeker niet uit, want Trans Health John Double O Fleming na de boodschappen. En volgende week weer een verse State of Trance. En vergeet het niet, over 2 weken een State of Trance 100. Vanaf het strand in Bloemendaal. Hoop je daar te zien.